तो आज फिर नया पाठ ही मैं कर लेता हूँ। पिछला तो आपका कल पूछने में ही चला गया था सारा समय, अब कुछ पूछना तो होगा नहीं, और एक घंटा फिर कर लेते हैं पाठ जी। कुछ समय है तो थोड़ी दूसरी चर्चा कर लेते हो। तो बोलूंगा ना आपका न्याय दर्शन का पाठ समाप्ति की तरफ है, परीक्षाएं भी समाप्ति की तरफ है, तो एक आप लोगों के मन में ये जैसे भी कितनी परीक्षाएं और होंगी, दो परीक्षा, एक चौथे के द्वितीय आने की और एक पांचवे अध्याय की, दो परीक्षा, और इसके कुल अंक कितने हो जाएंगे अभी तक के? 850, ठीक है, तो वो 1000 की पूर्ति करनी है, 1000 में से तो मैं भी विषय को रख रहा हूँ, आप अपना अभिप्राय रखना, आपके कारण ही तो मैं ये सारी बात रख रहा हूँ, तो अभी मैं पहले बात को रख रहा हूँ, फिर आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों से पूछने के लिए ही चर्चा कर रहा हूँ, उसमें फिर अपना मंतव्य आप रखना। तो ये 850 अंक का होगा। वैसे पहले आप लोगों को ये कहा था कि इस परीक्षा के अतिरिक्त भी परीक्षा होगी, ठीक है, एक कहा था, शुरू में बताया था, एक लेख आपको दे देंगे कोई जिसमें उसको उसी समय पढ़ना है और फिर न्याय दर्शन के आधार पर एक नैयायिक की तरह से उसकी विवेचना करनी है लेख की, इसमें क्या ठीक है क्या गलत है, गलत है तो क्यों गलत है, क्या चीज गलत है, हेतु गलत है तो क्यों है, उदाहरण गलत है तो क्यों है, इत्यादि एक नैयायिक की तरह से आपको उस लेख की विवेचना करनी है। ये एक परीक्षा रोजड में भी ली थी, आप लोग चाहते हो तो ले लेंगे और नहीं चाहते हैं तो छोड़ देंगे, मेरे को कोई वो बात नहीं है। वो जो पक्ष ये रख रहे हैं कि भाई 850 में से भी तो हो सकता है, वो तो अंक मिल सकते हैं 850 में भी, इतना कहेंगे तो इतने पे मैं समाप्त कर दूंगा, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, हम दोनों ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे, ठीक है। इनको भी पिछली बार पूछ रहे थे कितनी परीक्षाएं होंगी, कितनी तो हो गई अभी, हर थोड़े दिन में अगली परीक्षा, फिर थोड़े दिन में अगली परीक्षा, तो मैंने कहा था कि अभी इसके अलावा भी दो और होंगी। तो एक तो 100 का ये विचार था कि एक लेख आप लोगों को दे देंगे, उसमें आपको कुछ तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, जिस दिन पांचवें अध्याय की परीक्षा होगी उससे अगले दिन ही वो पकड़ा देंगे आपको, उसको बैठ के पढ़िए और लिख दीजिए, वहीं पर कुछ भी करना नहीं है। और एक जो 50 अंक बचे थे उसमें एक तो ये था कि मैं अपना आपको अंक दूं सबको व्यक्तिगत, एक तो वो था, उसकी जगह मैं एक और सोच रहा था कि ये तो कक्षा तो समाप्त हो जाएगी ये 15 या 20 के बीच में, उसके बाद में जो कुछ दिन बचेंगे उसमें इसी की आवृत्ति होती रहे, तो वो परीक्षा एक वहां भी ली थी रोजड़ में, उसमें मौखिक बोलने की थी परीक्षा, उसमें से यहां पर आएंगे और आकर के कोई एक विषय प्रस्तुत करेंगे पक्ष विपक्ष, या तो उनको विषय बता दिया जाएगा, पर्चियां दे देंगे उसमें से छांट लेंगे आप जिसको जो विषय आए, ये भी हो सकता है, अथवा कोई एक एक अधिकरण आप ले लें अपना अपना, जो अच्छा अपना करना चाहते हैं वो कठिन ले लें अधिकरण, और सब सामान्य की तरफ ना जाएं, कोई छोटा भी अधिकरण, ऐसे कुछ अधिकरण 10 मिनट के लिए आकर के बोले यहां व्यक्ति प्रस्तुत करें। रोजड़ में तो ये किया था कि न्याय दर्शन के बारे में, न्याय दर्शन का परिचय दीजिए 10 मिनट में, वो थोड़ा थोड़ा देते थे, आपने न्याय दर्शन को कैसे देखा, क्या हुआ, क्या है न्याय दर्शन, किसी को आपको न्याय दर्शन का परिचय देना है तो क्या परिचय देंगे आप, 10 मिनट का समय ऐसे वहां पर रखा, 15 मिनट था 10 मिनट था, 10-10 मिनट का, वो एक हो सकता है। दूसरा, अलग अलग अधिकरण है, जो आपके में से जो 75 से अधिक वाले हैं उनको अलग तरह के अधिकरण पर्चियां कर देंगे, उसमें से वो छांट लें कोई सा, मध्यम वाले हैं उनको अलग पर्चियां अलग स्तर के अधिकरण की उसमें से छांट लें और उस अधिकरण की तैयारी कर लें और 10 मिनट यहां बोलें और वो 50 अंक का था। और एक ये था कि आप लोगों को कुछ पंचावयव दिए जाए, 50 अंक वाला बता रहा हूं अभी, उसको लिखित परीक्षा के रूप में ही पंचावयव कुछ दे दिया जाए कि इसमें अब आप अपने बारे में बताइए कि ये ठीक है गलत है। एक ये भी मेरे मन में था कि ऐसे भी एक परीक्षा ली जा सकती है। एक ये था कि दो दो व्यक्तियों को पक्ष विपक्ष में खड़ा किया जाए, दो विषय चुन लें उसमें और वो बाकी सुनेंगे, वो अपना पक्ष विपक्ष करेंगे, जो भी उनका विपक्ष है तो विपक्ष, वो अपने जो भी तर्क युक्ति दूसरे को चुप करवाना है, कैसे करवाना है, कहां क्या प्रयोग करना है, दूसरे के दोष पकड़ना है, संवाद के रूप में दो दो आकर के। अधिक व्यक्ति हैं ये भी कर सकते हैं कि तीन जनों का एक उधर वर्ग बना दिया, तीन या पांच का और तीन या पांच का इधर, ये तो एक एक भी हो सकते हैं आकर के, और वो चर्चा करेंगे और बाकी देखेंगे, और उस चर्चा के बाद में हमारे में से जिनको जो कहना हो कि नहीं इन्होंने ये ठीक कहा गलत कहा, विवेचना भी, बाकी लोग सब न्यायिक हैं तो वो भी उसकी विवेचना करेंगे, ऐसा था। और रोजर्ड में तो अंक काम ये किया था जो मौखिक था कि विद्यार्थियों को भी अंक देने के लिए अवसर दिया था, सब अपने साथी के लिए अंक देते थे कुछ ना कुछ, 50 का था, 100 का था वो, उसमें से 50 अंक मेरे को देने थे, नहीं आपको शायद 20 अंक मेरे को देने थे, अच्छा वो मतलब नहीं चार चार, बीस जने थे परीक्षा लेने वाले, सबको कह दिया था आप चार अंकों में से कोई अंक दीजिए उनको अपने के अतिरिक्त, 21, 22, 23 थे, हाँ तो 20 जने थे जो उत्तर देते, 20 अंक मैं देता था, वो आके बोलते थे उसमें से 20 अंक में से मेरे को जितने थे देता था, और जो विद्यार्थी हैं वो चार में से अंक दिया करते थे, दो देते थे, कोई तीन देता था, कोई 3.5 देता है, चार भी देते थे, तो उसमें 80 अंक तो विद्यार्थियों की तरफ से आए, सबने अलग अलग दिया, अपने साथियों का आकलन किया और 20 अंक मैंने दिए, ऐसे करके वो भी एक प्रक्रिया है कि यदि हम बोलने वाला रखते हैं और आप लोग भी अपने साथियों का आकलन करें कि आप इनको कितने अंक देते हैं, उसमें से 10-10 अंक भी दे सकते हैं आप लोग, वो भले ही 1200, 1300, 1400 अंक हो जाएंगे कोई बात नहीं है। आप लोग अधिक है, मान लो 40 जने हैं परीक्षा देने वाले लगभग, तो मान लो 400 अंक वो भी हो जाए, आपको 10-10 अंक दे दिए जाए कि आप अपने साथियों को 10 अंक में से अंक दीजिए, 50 में से मैं दे दूंगा, 100 की लेख की परीक्षा हो जाए आपकी, 50 अंक मैं दे दूंगा, 1000 हो गए, और 10-10 अंक आप लोग अपने साथियों को देंगे, तो 40 जने अंक देंगे एक व्यक्ति को 10-10 अंक में से, उस 400 में से जितने आएंगे वो भी जुड़ जाएगा। तो ये सब भी कुछ कई चीजें हो सकती हैं, विकल्प हैं, तो अगर दो ही परीक्षा और है तो ठीक है, वो भी कर देंगे 850 में से आपको करके और समाप्त कर देंगे इसको विषय को, और परीक्षाएं और करनी है तो इन कुछ रूपों में हो सकती है। अब किन्हीं को बोलना है तो बोलिए। जो आपने परीक्षा बोला है तो वो पुस्तक से बाहर का, जब विषय चल रहा है इससे बाहर ही रहेगा, बिल्कुल बाहर, लेख जो है, लेख जो आएगा वो किसी और विषय का होगा, न्याय दर्शन के ऊपर ही थोड़ा ना बात है, न्याय दर्शन से जो हमने सीखा उसका उपयोग हमारे को दुनिया में 10 जगह करना है, सैकड़ों जगह करना है, कोई बोल रहा है, कोई लिख रहा है, किसी लेख को देख के हमें निर्णय करना है ठीक है गलत है, क्या विवेचना करनी है तो करना ही पड़ेगा आगे, कोई बोल रहा है, किसी ने प्रवचन दिया, अब उसमें हम किस तरह देख पा रहे हैं वो तो विषय बिल्कुल अलग होगा। और पंचावयव भी यहां के पंचावयव नहीं होंगे न्याय दर्शन के, कुछ दूसरे पंचावयव आपको दे दिए जाएंगे कि आप इनकी विवेचना कीजिए, ये ठीक है गलत है, आपका क्या आकलन है, और शुद्ध करना है तो इसको शुद्ध बनाइए, गलतियां पकड़िए, इसकी क्या गलतियां हैं, वो भी पंचावयव होंगे तो भिन्न होंगे, यहां वाले नहीं होंगे, उनका स्वरूप अलग होगा। और विषयों का करना है और वो जो संवाद करना है तो उसके लिए भी हो सकता है, और अंक का नहीं है तो आपको वैसे ही करना है, तो मान लीजिए चार वर्ग बना दिए 10-10 के, तो उनके बीच में परिचर्चाएं करा दी 15-20 मिनट की, पांच इधर दस दस दस के मान लो चार कर दिए, तो आधा आधा घंटा मान लो चर्चा हो गई, कुछ एक बिंदु विषय चुन के बता दिया, ये आपका पक्ष है या आपका पक्ष है, पहले से बता देंगे अपने तर्क वितर्क जो सोच रहे हैं सोच लो, पहले से तैयार होकर के आ जाओ, सामने वाला क्या बोल सकता है उसका क्या उत्तर देना है। यहां फिर शास्त्रार्थ की तरह शास्त्रार्थ चले, पांच इधर बैठ गए, पांच इधर बैठ गए और निर्णायक गण बैठ जाएंगे कि भाई कौन सा पक्ष विजित हुआ, किसने कैसा किया, और बाकी लोग देखेंगे कि कैसे होता है, ये वो भी एक रूप हो सकता है, आप लोगों को विचार कर लीजिएगा जो पसंद हो, और नहीं तो फिर यहीं हम समाप्त कर देंगे, परीक्षा दो परीक्षाएं और आपकी होगी और इसको समाप्त कर देंगे। हैं और किन्हीं को बोलना है, बोलिए जल्दी बोलिए, फिर वो 12 भी फिर एक घंटा भी कम हो जाएगा। आचार्य आपने विकल्प तो बहुत सारे बता दिए, अब सबका अलग अलग मत हो सकता है, तो उसमें मुख्य तीन विकल्प रख लिए जाएं, उनमें से ही जो चर्चा वाला है या न्याय दर्शन का परिचय क्या हमने समझा अपनी दृष्टि में उसको व्यक्त करें अनुभव अपना। उससे जो न्याय दर्शन का परिचय उसको मैंने विकल्प इसलिए नहीं रखा, वहां रोजड़ में तो रखा था, आप लोग बार बार वही वही सुनेंगे, श्रोता भी तो बैठेंगे ना, अब श्रोताओं को भी बैठना पड़ेगा, ये नहीं कि मेरा क्रम आएगा तब मैं बोलूंगा और श्रोता नहीं आएंगे, तो वहां तो 20 थे, अब लगभग वही बातें आती हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर तो होता है कि कौन क्या बोल रहा है, रुचि तो रहती है उसमें, लेकिन फिर भी विषय तो लगभग वही रहेगा ना, वो कहेगा इतने अध्याय है इतने आनी कहे कितनी बार सुन तो वो थोड़ा उसमें अरुचि वाला विषय रह सकता है, इसलिए मैंने उसको रखा नहीं अभी। इसमें भाग नहीं लेना चाहे तो उनके लिए स्वतंत्रता है, नहीं उनके अंक कम हो जाएंगे फिर, जो अंक जिनकी अंक चल रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, परीक्षा वालों की, क्योंकि आपके अंकों का जो निर्धारण है 50% से अधिक जिनके होंगे वो उत्तीर्ण माने जाएंगे, तो 50 से 60 वाले ये एक वर्ग हो गया उत्तीर्ण, 60 से 75 वाले, 61 से 75 वाले ये प्रथम श्रेणी, और 75 से ऊपर वाले उच्च प्रथम श्रेणी, ये तीन वर्ग रहेंगे, तो ये अंक भी उसमें जुड़ेंगे फिर, अगर अंक जोड़ने हैं उस तरह से, और नहीं तो केवल बिना अंक के मनोरंजन करना है तो वो भी कर सकते हैं। वो 100 नंबर वाला तो आचार्य जी जो न्याय दर्शन के ऊपर एक लेख बोल रहे हैं वो तो ले लीजिए, न्याय दर्शन पे लेख नहीं है वो। हाँ न्याय दर्शन से जो एक लेख आपको दिया जाएगा उस पर आपको विवेचना करनी है जी, वो 100 अंक का, 50 का भी कर सकते हैं, 50 का करना चाहो तो एक ही बात है, अंक पूर्णांक 50 की जगह 100 कर ले, 100 की जगह 50 कर ले, एक ही बात। दो परीक्षाएं और ले लीजिए आचार्य जी, बाकी दो के बाद उसको समाप्त कर दिया जाए। बाकी परीक्षा की बात है तो दो ले लीजिए, बाकी शास्त्रार्थ करवाने के बाद में कर सकते हैं। ये भी आप पुनर्वचन कर रहे हो, पुनरुक्ति कर रहे हो, आचार्य जी दो परीक्षाएं हो जाएं और जो भी बाकी चीजें हैं वो परीक्षा के अंतर्गत ना हो, इसी तरह अगर हो तो ठीक है, उसमें परीक्षा के पूर्णांक वगैरह से कोई अगर वो ना हो। नहीं उसमें एक भी ये भी रहता है ना कि कोई व्यक्ति लिखने में अच्छा है, जानता तो है लिख नहीं पा रहा है, कोई अच्छा लिख पा रहा है, इसी का बोलने का ही अलग अलग क्षमताएं है ना व्यक्ति की, एक पाठ को तो अच्छी तरह से ज्यादा नहीं लिख पा रहा है लेकिन संवाद करने में कुशल है वो प्रक्रिया में, तो उसका उस तरह से आकलन हो सके, उसके भी उस दृष्टि से अंक हो सके, अभी तो सारा लिखित ही चल रहा है ना ये, तो आचार्य जी तो वो भी अंश उनका आ सके, उनका है लेख का, जैसे इनका शक्तिनंदन जी का हो गया था, इनके वैसे तो औरों में अच्छे अंक थे, जो लेख वाला था इन्होंने बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं दिया और लिखा ही नहीं ढंग से और बहुत कम अंक इनके आए, तो कुल मिला के इनके फिर बहुत अंतर पड़ गया इनके क्रम में इस एक परीक्षा के कारण 100 का, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, मान लो इनके 70 की जगह कितने 40 थे आपके, उसमें 35-40, 100 में से 40 आए मान लो, वैसे मान लो 75-80 के बीच में आ रहे हैं, 40 है तो 40 अंक का अंतर पड़ गया, तो जो क्रम संख्या थी उसमें 40 अंक तो बहुत अंतर हो जाता है, दूसरों को मान लो 80 आ गए इनके 40 ही आए, एक परीक्षा में बहुत अंतर पड़ गया। तो आचार्य जी ये औरों के साथ भी हो सकता है, हो सकता है ना, इसीलिए तो वो थोड़ा संतुलन की दृष्टि से कर रहा हूँ, ये तो अभी एक पक्ष में जाएगा ना, तो इसीलिए आचार्य जी ये ना ही हो, ये सुरक्षित रखना चाहते हैं, इनके बड़े अच्छे अंक आ रहे हैं अभी हर परीक्षा में अच्छे अंक ले रहे हैं और वो अपनी यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है पाठ कर, क्या हुआ आचार्य जी निर्णय? कुछ नहीं हुआ, ठीक है बाद में देखेंगे, करें प्रारंभ करें मंत्र पाठ। ओ दर्शन की 118वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। चौथे अध्याय का दूसरा अनेक चल रहा है जिसमें अभिवी के विषय में संदेह उत्पन्न किया गया, अभिवी होता है या नहीं होता है। संदेह तो उत्पन्न हुआ अभिवी के उपलब्ध होने में और ना उपलब्ध होने में, दोनों पक्षों में। तो अभी उपलब्ध होता है होते हुए या ना होते हुए, इसका तो उत्तर दे दिया कि हम अभी को पहले सिद्ध करके आ चुके हैं, वो हेतु विद्यमान है। दूसरा पक्ष था कि अभी है ही नहीं, उसके लिए जब अभी है ही नहीं तो भी अवयवी के प्रति संदेह उत्पन्न नहीं हो सकता है। इस पक्ष में जो बात आई थी कि छठे सूत्र में कहा था कि वृत्ति अनुपपत्ते है तरही न संशया, उस अवयवी की कोई वृत्ति व्यवहार हो ही नहीं सकता है, इसलिए संशय भी नहीं होना चाहिए। अब उसको जो विभाग किया था इन्होंने, उसको अलग अलग ढंग से देखने के लिए कि यदि अवयवी है तो प्रयोजन है अवयवी को खंडित करना इस पूरे प्रसंग का जो अब जो चल रहा है, लेकिन अगर अवयवी है तो कैसे रहेगा, अवयवों में रहेगा कैसे रहेगा, अवयव अवयवी में रहते हैं, अवयवी अवयव में रहता है, दो पक्ष, अथवा अवयवी अवयवों से अलग रहता है, अथवा अवयव ही अवयवी है, ये चार स्थितियां बन सकती हैं जिनकी ये चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक को हमने देख लिया था सातवें सूत्र में कि अवयव अवयवी में रहें, यदि ऐसा माना जाए तो एक एक अवयव अवयवी में नहीं रह सकता। अवयव अवयवी में रहे इसकी दो भाग दो तरह की स्थितियां हो सकती थी, एक तो प्रत्येक अवयव पूरे अवयवी में रह रहा हो, बोले वो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के परिमाण में भेद है। और यदि ये मानेंगे कि एक अवयव पूरे अवयवी में रहता है तो अन्य जो हैं, अन्य अवयव हैं, वो फिर वहां नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनको अवकाश नहीं रहेगा, इसलिए अवयव अवयवी में पूरी तरह रहता हो ये पक्ष नहीं बन सकता। और दूसरे ढंग से कि अवयवी के एक देश में यदि रह रहा है अवयव, घड़े के जो मिट्टी के कण हैं वो अवयवी यानी घड़े के एक एक देश में रह रहे हैं, और वो एक एक देश कैसे, मतलब जैसे कि अवयवी के भी और अवयव हों मिट्टी के अतिरिक्त, ऐसा कुछ कल्पित करके रहें, ऐसा कोई कहे तो बोले वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अवयवी के तो अवयव होते ही नहीं है। मिट्टी के जो कण हैं वो अवयवी के अवयव कहे जाते हैं, उस रूप में तो अवयव हैं, लेकिन उन कणों के अतिरिक्त अवयवी में और कोई अवयव फिर कोई कल्पित करने लगे वो तो होते नहीं है, क्योंकि वो अवयवी एक होता है, अवयव अनेक होते हैं। अब जो एक है तो उसमें अनेकत्व फिर से नया कल्पित नहीं किया जा सकता। तो चूंकि अवयव अवयवी में रह नहीं सकते, दो संभावनाएं थी और दोनों में रह नहीं सकते, तो इसका मतलब है अवयवी है ही नहीं, ये इनका तात्पर्य। ठीक है, अब अगला वाला नया प्रारंभ करते हैं, पृष्ठ संख्या 553, सूत्र संख्या 8। तो भूमिका बनाते हैं, अथ अवयवेषु अवयवी वर्तते। एक पक्ष लिया कि अवयवेषु एव अवयवी वर्तते, अवयवों में ही अवयवी रहते हैं। पहले था अवयवी में अवयव रहते हैं, अब अवयव में अवयवी रहता है। अगर ऐसा माना जाए और ऐसा मान करके अवयवी की सिद्धि करने का प्रयास किया जाए तो आगे की बात आ रही है। तो आठवां सूत्र बोलेंगे, तेषु च अवृत्ते है अवयवी अभाव, उनमें यानी अवयवों में च अवृत्ते है, व्यवहार न होने से, विद्यमान न रह पाने से, संगति न लगने से अवयवी का अभाव होता है, अवयवी नहीं होता है। अर्थात अवयवों में अवयवी रहे तो वो भी नहीं हो सकता। अब वो किस तरह देखेंगे, तो तरीका वही दो है जैसे पिछले सूत्र में कृष्ण और एक देश की तरह से कथन किया था, दो तरह से, ऐसे ही यहां पर भी वो प्रस्तुत करेंगे। भाष्य देखिए, न तावत प्रत्यवयवम वर्तते, निषेध कर रहे हैं कि न तावत, ऐसा तो है नहीं, उनमें से एक बात ले रहे हैं उसमें कि प्रत्यवयवम, प्रत्येक अवयव में, यानी मिट्टी के जो कण है घड़े के, उन मिट्टी के एक एक कण में, प्रत्येक अवयव में न वर्तते अवयवी कृष्णम न वर्तते, कृष्ण को जहां पर जोड़ लेंगे हम, पूरा पूरा नहीं रहता है कि मिट्टी के एक कण में पूरा घट अवयवी रह रहा है, दूसरे अवयव में मिट्टी के दूसरे कण में घट अवयवी पूरा रह रहा है, ऐसे। ठीक है, ये एक पक्ष लेकर के चल रहे हैं, वो आपको मस्तिष्क में बैठाना पड़ेगा, आपको ये लग सकता है कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों चर्चा चल रही है, क्या ऐसा होता है, एक पक्षांतर है ये, अलग अलग, और सोचने को लिए हमें मजबूर करते हैं कि अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, हमारे मस्तिष्क को उस तरह से बनाया जा रहा है, इस तरह की जो चर्चाएं कर रहे हैं अवयवी को भी सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चाओं का ये भी प्रयोजन रहता है कि कभी भी कोई घटना आई, कोई विषय आया, तो हम उसके बहुत तरह से सोच सकें कि अच्छा ऐसे भी कोई सोच सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे संभव नहीं है, ऐसे संभव नहीं है, ऐसे संभव है, ये मस्तिष्क को विकसित करने की बात होती है कि कैसे हम किसी एक विषय को तरह तरह से कर करके देखें, भले ही काल्पनिक हो, और उसके आधार पर निर्णय करें कि ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये ही हो सकता है, ये ही संभावना प्रबल है, तो उसमें हम निश्चय की तरफ जा सकते हैं, या जितनी भी ये चीजें, ये तो कोई भी नहीं हो सकती, इससे अतिरिक्त तो कोई है, तो उसके खोज के लिए फिर हम लगेंगे, हमारी बुद्धि को उसमें लगाएंगे, विचार करेंगे, हमें निश्चय हो जाएगा भाई ये तो हो नहीं सकता, और अगर ये निर्णय नहीं हुआ तो बहुत सारे विकल्प हमारे सामने रहेंगे, हाँ पता नहीं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बस उसी अधरझूल में रहेंगे, निर्णय नहीं हो पाएगा, निर्णय के लिए हमें वहां युक्ति लगा के करना पड़ेगा कि नहीं ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता है, उसके लिए कुछ हेतु सकारण हम करके, 10 विकल्प हैं मान लीजिए, हमने 4-5 विकल्प भी हटा दिए तो भी हमें बहुत सरलता हो जाएगी, नहीं अब ये 5 है, इन्हीं में से कुछ हो सकता है, तो बाकी जो 5 नहीं हो सकते उनमें जो हम शक्ति लगाते रहते हैं, व्यर्थ जाती रहती है, उससे बच जाएंगे, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है, बस अब वहां लगाएंगे, उसमें से भी छटते छटते कहीं पे पहुंच जाएंगे, और सब गलत है तो फिर खोज में लगेंगे कि नहीं इसके अतिरिक्त तो कोई चीज और है जहां संभावना बचती है, वो निषेध भी, जो चीज नहीं हो सकती वो भी हमारे लिए उपयोगी होता है, ये ज्ञान का प्रकार है। उसमें आपको मैंने एक बार शायद पहले भी बताया था, वैज्ञानिकों की दृष्टि से मान लो वो बल्ब की खोज की, और उसमें वो कभी इसका तार लगाते कभी इसका तार लगाते, फिर बिजली भेजते, कभी वो जल जाता कभी थोड़ा जलता कभी गर्म ज्यादा हो जाता कभी फूट जाता, ऐसे बहुत सारी बातें हुई, असफल होते गए, इतने हो गए मान लो जितने 100 या 1000 बार। तो उसके बाद में तो बोले वो सारे प्रयोग असफल हो गए, पीछे वाले वो असफल नहीं हुए, वो भी सफल हुए, ये पता लगा कि ये तार नहीं काम कर सकता, एक सत्य ज्ञान हुआ ना आगे तक के लिए हो गया कि इससे नहीं बन सकता, इसमें ये समस्या आती है, इसमें ये समस्या आती है। उनको प्रयोगों को असफल एक अलग दृष्टि से कोई कह सकता है, लेकिन वो भी सार्थक थे, उन्होंने ही तो यहां तक पहुंचाया कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब वो खोज में चलता चला जा रहा है, विकल्पों को देखता जा रहा है, और तभी तो वहां पर वो हो। तो ये भी इसका एक भाग होता है निश्चय करवाने में। तो जो भी जितने भी विकल्प आते हैं उसको इस तरह व्यर्थ न समझ करके हमारे को बुद्धि विकास के लिए और समझ के लिए प्रक्रिया हमारे अभ्यास कराने के लिए ये सब उनको सार्थकता समझनी चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं अवयवों में अवयवी रहे इस पक्ष के अंदर, तो न तावत प्रत्यवयवम वर्तते, अल्प विराम लिखाई है। तो प्रत्येक अवयव में घट के जितने भी अवयव हैं मिट्टी के कण उन सब में पूरा अवयवी रह रहा है, प्रत्येक कण में पूरा पूरा अवयवी रह रहा है, यहां भी पूरा यहां भी पूरा यहां भी पूरा, ऐसा यदि माना जाए तो। क्योंकि एक पक्ष हो सकता है अवयवों में अवयवी कैसे रह सकता है, उसमें एक संभावना के रूप में तो कोई कह ही सकता है, भले ही कितनी ऊटपटांग लगे लेकिन एक संभावना कह सकता है शायद ऐसे रहता हो। तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं कि ना तो निषेध कर ही दिया इन्होंने कि ऐसा तो रह नहीं सकता। क्यों? तयोः परिमाण भेदात, अल्पविराम वही हेतु दिया जो पीछे भी था, वहां अवयव अवयवी में नहीं रह सकता क्योंकि परिमाण का भेद है, तो वही हेतु यहां पर भी लगेगा, पूरा अवयवी एक अवयव में नहीं रह सकता, परिमाण का भेद है। क्या परिमाण का भेद है अंकुर जी? नहीं क्या? क्या नहीं अंकुर जी? नहीं, इनका नाम क्या है? नकुल जी। हाँ नकुल जी, क्या क्या परिमाण का भेद है? हैं? कहां थे आप, कहां सोच रहे थे? अशोक जी बताएंगे, क्यों नहीं ध्यान दे? रवि जी बताएंगे, विषय फिर समझ में नहीं आता है तो फिर आप पीछे का इतनी ध्यान दोगे तो उत्तर भी कैसे पता लगेगा आपको? जो भी बात चलती है, मैं बहुत ज्यादा व्यर्थ की बात तो करता नहीं हूं, जो बिंदु है उसी पे आप ध्यान देंगे तो वैसे तो कक्षा में ही समझ में आने वाली बातें हैं ये, थोड़ा और पंक्तियां देख ली कर ली, अब ध्यान नहीं दोगे तो ये लगेगा कि विषय कठिन है या समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या है, और पूरा पढ़ने के बाद भी हो गई वो चीज ऐसी रह गई, वो चीज ऐसी रह गई, वो चीज ऐसी रह गई। तो दोनों के परिमाण में भेद होने से हेतु वो का वही है। आगे देखिए अगली बात कह रहे हैं, द्रव्यस्य च एक द्रव्यत्व प्रसंगात, एक दूसरा दोष बता रहे हैं, दूसरा दोष बता रहे हैं कि एक द्रव्यत्व का प्रसंग आएगा, किसके? द्रव्य का। द्रव्य एक द्रव्य वाला होता है या अनेक द्रव्य वाला होता है? अनेक द्रव्य वाला, पीछे भी आई थी बात, वैशेषिक भी कहते हैं, ये संदर्भ कार्य द्रव्य के लिए लेंगे हम। कार्य द्रव्य एक द्रव्य वाला नहीं होता है, यानी उसका एक ही अवयव कभी नहीं होता है, अनेक होते हैं, क्योंकि जो कार्य द्रव्य होता है वो अनेक अवयवों से मिलके बना हुआ होता है। कार्य द्रव्य अनेक द्रव्यों से मिला हुआ होता है, अर्थात सिद्धांत ये आया कि एक कार्य द्रव्य एक ही घटक वाला कभी नहीं होता है। और उल्टा करके देखिए कि जो एक घटक वाला होता है वो कार्य द्रव्य नहीं हो सकता, उसको कार्य द्रव्य नहीं कह सकते क्योंकि वो बना नहीं है, मिलकर के नहीं बना है, वो तो एक है तो एक ही है बस, उसका स्वरूप ही है, अविभाज्य है, वो नित्य हो जाएगा फिर। तो जो कार्य द्रव्य है वो एक द्रव्य वाला अगर कोई कहे तो दोष माना जाएगा या गुण माना जाएगा उसका? दोष है, ये संभव ही नहीं है, इसलिए ये प्रसंग आ जाएगा, यानी ये दोष आ जाएगा। कैसे आएगा उसको देखिए, यदि उसी तरह देखना भूमिका कि यदि पूरा अवयवी घट अवयवी एक मिट्टी के कण में, यानी जो मिट्टी रूप अवयव है उसमें पूरा का पूरा विद्यमान है, ठीक है, तो एक अवयव है और पूरा अवयवी है उसमें, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको घट संज्ञा बोल सकते हैं ना, क्योंकि पूरा घट अवयवी है ना, कल्पना के कल्पना करके देख रहे हैं, होता नहीं है, एक कण में पूरा घट अवयवी है। ये पक्ष जो लेके चल रहे हैं ना, न तावत प्रत्यवयवम वर्तते कृत्स्थ, पूरा का पूरा अवयवी एक कण में है। अब इस इतना भाग ले लीजिए, नहीं नहीं ऐसे नहीं, वो नहीं कह रहे हैं, अभी वो एक अलग दोष आएगा। अभी यूं देखें कि एक कण ले लिया, एक अवयव अवयवी है, तो अवयवी यानी कौन है, घट अवयवी है, और उस ये एक अवयवी एक द्रव्य हो गया, उसमें कितने द्रव्य हैं अंदर, एक ही तो द्रव्य आएगा ना, क्योंकि एक ही अवयव लेकर के हम चल रहे हैं, जिस पृष्ठभूमि को लेकर चल रहे हैं वैसे ही मान के सोच के रखना। एक घटक में एक अवयव में यदि पूरा अवयवी है, तो ये जो अवयवी मन अब एक द्रव्य बना, ये कितने द्रव्य वाला है, एक द्रव्य वाला है, तो कोई किसी कार्य द्रव्य को एक द्रव्य वाला मानने का दोष आ जाएगा, जबकि कार्य द्रव्य अनेक द्रव्य वाला होता है, एक द्रव्य वाला नहीं होता है। उसकी तरफ संकेत है पंक्ति, फिर देख लीजिए, द्रव्य से च एक द्रव्यत्व प्रसंगात, द्रव्य के यानी घट द्रव्य उदाहरण ले लिया, उसके एक द्रव्य वाले होने का प्रसंग आने से ये भी नहीं हो सकता है कि प्रत्येक अवयव में पूरा का पूरा अवयवी रहे। ये एक बात हो गई, ठीक है, कृष्ण वाली बात हो गई। अब एक देश वाली बात आएगी, नापि एक देशे या एक देशे ना, नापि एक देशे ना, ये एक देश के रूप में भी नहीं रहता है, अवयवी की दृष्टि से है, अवयवी का एक देश। पीछे हम क्या देख रहे थे, अवयवी का कृष्ण रूप, पूरा का पूरा अवयवी अवयव में रह रहा है, एक अवयव में। अब हम देख रहे हैं अवयवी का एक भाग, होता नहीं है, एक कल्पना में देखिए, अवयवी का कोई एक भाग एक अवयव में रहता है, ठीक है। जब हमने ये पक्ष देखा कि अवयवी पूरा एक एक अवयव में नहीं रहता है, एक अवयव में भी पूरा दूसरे में भी, तो फिर कैसा रहेगा दूसरा पक्ष, क्या बनेगा, कुछ भाग रहेगा, यही तो बात आएगी। संपूर्ण अवयवी एक अवयव में नहीं रह रहा, यह पीछे खंडन हो चुका ना, दो हेतु दे दिए, दोष आएंगे, तो फिर क्या विकल्प बचा, कि अवयवी का एक भाग कण आदि घट का एक भाग, घट अवयवी का एक भाग घट के मिट्टी के जो कण हैं उनमें एक एक अंश में रह रहा है, यही तो करेंगे कल्पना भाई। जब हमने एक मिनट, जब हमने ये माना कि घट घट अवयवी सब अवयवों में है, यानी मिट्टी के जितने भी कण हैं उस घड़े में है, जितने भी आप संख्या में माने करोड़ अरब जितने भी हैं, उन सब में पूरे में एक घट अवयवी है, तो एक कण में कितना रहेगा अवयवी, एक कण में मिट्टी के एक कण में अवयवी का कितना भाग रहेगा, एक छोटा सा अंश रहेगा, यही तो पक्ष बनेगा। ये वो एक देश वाला बात है कि यदि आप ये मानो, ये अवयवी को खंडित करने वाला बोल रहा है, यदि आप ये मानो कि अवयवी का एक भाग मिट्टी के कण एक भाग में रहता है, तो ठीक है, तो इन्होंने कहा नापि एक देशे न, अवयवों के कण मिट्टी के कण रूप अवयवों में ये अवयवी एक देश के रूप में भी नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, सर्वेषु अन्य अवयव अभावात्। सर्वेशु का मतलब है मिट्टी के कण, मिट्टी वाले अवयव, क्योंकि हम यहां अवयव दो ढंग से देख रहे हैं, एक अवयवी में अलग जो कल्पित है और एक मिट्टी के कण, तो यहां सर्वेशु अवयवेशु मिट्टी के जो सारे कण हैं उनमें अन्य अवयव अभावात, अवयवी के जो अन्य अवयव हैं कल्पित जो किए गए उसका अभाव होने से वहां भी नहीं रह सकते। यदि ये माना जाए कि मिट्टी के एक कण में घट अवयवी का एक भाग है, तो घट अवयवी के जो अन्य अवयव हैं उनका इसमें अभाव माना जाएगा इस एक कण में। फिर से बोलता हूं, जिस पक्ष में हम ये मान रहे हैं कि घट एक अवयवी पूरे सब जगह विद्यमान, पूरा एक ही है वो, तो सब मिट्टी के कणों में विद्यमान है। तो उसमें आपने एकदम बोल दिया था कि एक कण में कितना भाग रह रहा है, अवयवी का एक भाग रह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकला अर्थापत्ति से कि मिट्टी के एक कण में अवयवी के अन्य भाग नहीं रह रहे, एक भाग रह रहा है और बाकी सारे जो भाग हैं उसमें नहीं रह रहे। अभाव हो गया उसमें, अन्य अंशों का अभाव हो गया। तो अभी अभी एक इससे ये क्या कहना चाह रहे हैं, एक अवयव में भी अवयवी नहीं रह सकता, अवयवी का एक अंश भी नहीं रह सकता। नहीं थी ये बात रख रहे हैं, बस पक्ष रख रहे हैं कि अगर ऐसा आप कहो तो, सारा अभ्युपगम से है, ऐसा कहो तो भी अवयवी तो फिर भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। नहीं कर रहा, वो नहीं प्रस्तुत कर रहा है, कोई बात नहीं, वो अपने ढंग से कर रहा है, अभी तो सिद्धांत ही उत्तर देगा ही इसका। तो तद एवं न युक्तः संशयो नास्ति अव्यवी इति, इसलिए आपने जो संशय किया था वो युक्त नहीं है। क्यों? नास्ति अव्यवी इति, अव्यवी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अव्यवी इस तरह रह नहीं सकता, इसलिए अव्यवी नहीं हो सकता। वो तो पहला वाला हो गया ना, एक अवयव में पूरा अवयवी नहीं रह सकता। हाँ, और दूसरा उसको परिकल्पना क्यों करेगा ना, भी एक देश है ना। अच्छा चलो ऐसा किया, फिर आगे क्या, सर्वेशु अन्य अवयव अभावत, वो जो अवयव था नहीं, सर्वेशु का मतलब जितने भी सब सब हैं उनमें और कोई अवयव तो होता नहीं है, ठीक है, ऐसा भी कर लीजिए आप, ले लेते। तो तदा तद एवं न युक्तः संशयो नास्ति अव्यवी इति, ये दूसरी बात होगी। अब तीसरी बात देखिए, नवा सूत्र बोलेंगे, पृथक च अव्यवेभ्यो अवृत्ते है, अव्यवेभ्यो पृथक च अवृत्ते है, अवयवों से सारे अवयव जो मिट्टी के कण है उन अवयवों से पृथक अलग भिन्न जगह पे अवृत्ते है, अवयवी के विद्यमान ना रहने से। अवयवी अवयवों से पृथक रह ही नहीं सकता, जब भी रहेगा वो अवयवों के अंदर ही रहेगा। इसलिए कोई ये कल्पना करे कि अच्छा ना तो अवयव अवयवी में रह सकते हैं ना अवयवी अवयव में रह सकता है, लेकिन फिर भी अवयवी है मानना है तो अवयवों से अलग रहता है वो कहीं, ये कोई कल्पना करे तो बोले कि वो भी नहीं हो सकता है, वो वहां रह ही नहीं सकता है। भाष्य देखिए आगे, पृथक च अव्यवेभ्यो धर्मीभ्यो धर्मस्य अग्रहणात् इति समानम, समानम मतलब समानम प्रतिषेध है, इसका भी इसी तरह खंडन हो जाएगा, संशय नहीं हो सकता, विद्यमानता नहीं मान सकते अव्यवी की। कैसे देखिए, पृथक च अव्यवेभ्य अवयवों से पृथक, अव्यवेभ्य को ही आगे खोला है धर्मीभ्य धर्मी से पृथक, या थोड़ा धर्मी और धर्म ये दो शब्द आए हैं, इनको अवयव और अवयवी के साथ में जोड़ना है। तो जो अवयव हैं वो हैं धर्मी, अभी मैं समझाऊंगा ध्यान दीजिएगा, अभी केवल प्रतिज्ञा बोल रहा हूं, अवयव हैं धर्मी ये मान के चल रहे हैं, और जो अवयवी है वो है धर्म। कैसे, घड़े को देख लीजिए, मिट्टी का घड़ा देख लीजिए, मिट्टी जो है वो क्या है, घड़े का मिट्टी, घड़े में धर्म और धर्मी, धर्मी कौन है, अच्छा इसको यूं देखो, पहले मिट्टी थी, मिट्टी चूर्ण मृत थी, मिट्टी के चूर्ण रूप में था, मिट्टी थी यहां पर। अब पानी मिला के हमने पिंड बना लिया उसका, तो क्या अंतर हुआ? चूर्ण से पिंड के रूप में आ गया ये, मिट्टी तो जो कि तू है। तो जो चूर्ण धर्म था वो कहां था? मिट्टी में था। धर्मी कौन था? मिट्टी। अब जब पिंड बन गया तो पिंड भी एक धर्म है, पिंड एक धर्म है। ये पिंड धर्म किस में विद्यमान है? मिट्टी में। यानी वो धर्मी हो गया। धर्म और धर्मी की दृष्टि से मिट्टी धर्मी हुई और पिंड धर्म हुआ। यहां तक ठीक है। अब उसका घड़ा बन गया। अब जो ये घट रूप में आया है ये क्या है? अब वो घट धर्म में आ गया है और धर्मी कौन है? वही मिट्टी, वो अवयव। ठीक है ये बात। आगे कपाल पे भी ले लीजिए ऐसे ही। तो रुकवाइए इसको। कुल दो व्यक्ति हैं, एक है, एक तो यहां रह, यहां नहीं है कोई, नहीं अंदर दो व्यक्ति हैं हो तो एक। मतलब अंदर भी कोई नहीं है, आप अकेले ही हो। अच्छा, तो आपको पता लग जाता है जब मैं बोलने के लिए। ठीक है, बैठिए। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, अवयव और अवयवी हमारी चर्चा इस पे चल रही थी। अभी इनके साथ हमें दो शब्द और जोड़ने हैं, केवल धर्म और धर्मी। तो अवयवी को ये धर्म कह रहे हैं और अवयवों को धर्मी कह रहे हैं। वो कैसे है? जो मैंने अभी घड़े वाला उदाहरण दिया उससे स्पष्ट हो गया होगा। अब पंक्ति देखिए, पृथक च अवयवेभ्य, अवयवों से पृथक। तो अवयवेभ्य को ही खोला, धर्मीभ्य, अवयव यानी जो धर्मी है उनसे पृथक। धर्मस्य, धर्म का, या धर्म का मतलब अवयवी का। अग्रहणात, अग्रहण होने से, न मिलने से, उपलब्धि न होने से भी। इति समानम प्रतिषेध, प्रतिषेध समान है और जो संशय है वो अनुत्पन्न होगा प्रत्यक्ष के आधार पर। अवयवी के अवयवों से पृथक यानी धर्मी, धर्म के धर्मी से पृथक ना देखे जाने से। कोई ऐसा उदाहरण हो तो बता दीजिए, जहां धर्म बिना धर्मी के रह रहा हो। कि घट तो हो लेकिन मिट्टी नहीं हो, घट धर्म तो हो लेकिन मिट्टी के कण नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अब वृक्ष एक धर्मी है, नहीं वृक्ष एक धर्म है, वृक्ष एक धर्म है। अब वहां कुछ अवयव जो उसके कोशिकाएं हैं वो कुछ भी नहीं हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, शून्यवाद में होता हो लेकिन वैसे नहीं होगा। शून्यवाद में शून्य कुछ भी नहीं है बस। नहीं, उसका तो बोध होता है ना, विज्ञानवाद भी है ना, कि जान तो हो रहा है कि वृक्ष है लेकिन है शून्य। खैर उसको छोड़िए, धर्मी के होने पर ही हमें धर्म दिखाई देता है, अर्थात धर्म की धर्मी से पृथक सत्ता होती ही नहीं है, देखी नहीं जाती है। कोई उदाहरण भी नहीं दे सकते, आप उदाहरण देंगे अभी मैं सुनूंगा। इस आधार पर ये कह रहे हैं कि ये पक्ष भी नहीं हो सकता कि पृथक च अवयवेभ्यो अवृत्ते, अवयवों से पृथक अवयवी के व्यवहार यानी विद्यमान न मिलने से, न देखे जाने से भी अवयवी नहीं है। क्योंकि दो ढंग से तो रह नहीं सकता। अब यही विकल्प था कि अवयवों से अलग रहता हो, वो अवयवों से अलग रहता ही नहीं है कभी, यानी धर्मी से पृथक धर्म कभी भी नहीं रहता है। हाँ, अब बताइए कोई उदाहरण बोलो। जो ताजमहल आदमी से भी काट करके और उसको रूप दे दिया गया। तो वहाँ आप एक अवयव बताना चाहते हैं, मतलब उसको दे सकते हैं नहीं, किस लिए आप क्या बताना चाहते हैं कि वहाँ हाँ जो भी बिल्डिंग थी, हाँ वो पहले से उसमें अंतर नहीं थी, हाँ उसको उठा दिया गया। अच्छा ठीक है, अब वो ताजमहल मत लो फिर, आप ताजमहल तो अनेक टुकड़ों से मिला है, बड़े ही बड़े बड़े हों उसमें, आप उसका उदाहरण ये लीजिए कि एक पत्थर है और उसमें से काट छांट करके मूर्ति बना ली, ठीक है, तो वो जोड़ करके तो बना ही नहीं है। अब यहां पर धर्मी कौन है और धर्म कौन है, धर्म कौन है, तो वहां भी यही कहेंगे पहले उसका जो विषम आकृति थी पत्थर के रूप में था वो उसका धर्म था, और धर्मी माने जाएंगे वो कण, उसके पत्थर के कण, वो एक तरह से मिट्टी ही होती है, जुड़ जाती है, मिट्टी के ही कण है या जो भी तत्व है उसमें, वो उसके धर्मी माने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो पत्थर भी तो बना था कभी अलग अलग कणों से, दबने से, जैसे भी वातावरण रहा या लावा निकल के आया, जम गया पत्थर, वो बन गया, तो वो तो अनेक अवयवों से बना हुआ है और हमें पता है इसके अनेक अवयव हैं, तभी तो छेनी से काट के और छील के हम हटा देते हैं, इसी से ही पता लगता है कि अनेक अवयवों से बना है, यदि एक ही अवयव होता उसका तो काट ही नहीं सकते थे हम, वो तो अविभाज्य हो जाता, इसलिए वो अनेक अवयवों से तो बना है, और जिन अवयवों से बना है मिट्टी आदि से वो ही कण उसके अवयवी कहलाएंगे, धर्मी कहलाएंगे, और जो प्रतिमा बनाई है, अब वो प्रतिमा आप किसी भी चीज की बना सकते हैं, उस वो धर्म उसका माना जाएगा, ऐसा अलग अलग हो जाएगा। आगे देखिए, अब चौथा विकल्प है, दसवां सूत्र बोलेंगे, न च अवयवी अवयवाह, जो अवयव है घट के जितने भी अवयव हैं वो भी अवयवी नहीं है। कोई कहने लगे कि अभी तो सब एक दूसरे में देख रहे थे या अवयवी को कहीं और देख रहे थे, अवयवी को स्वतंत्र नहीं मान के बोले अवयव ही अवयवी हैं, ऐसा कोई कहे तो बोले ये भी संभव नहीं है, इसमें तो ऐसा तो वो कहेगा ही नहीं, जो अवयवी को मानता है वो तो कहेगा ही नहीं, और जो अवयवी का खंडन कर रहा है वो कह रहा है कि अगर आप ऐसा कहो तो कि अवयव ही अवयवी हैं, तब तो स्वतः ही खंडन हो गया, अब इसके लिए कोई भाष्य लिखने की जरूरत है क्या। आगे देखिए अगला सूत्र, अब सिद्धांति उत्तर दे रहा है, हाँ ये जो कहा कि अवयवी पृथक भी नहीं हो सकता, तो ऐसे पृथक ये थोड़ा सा समझ, अवयवी पृथक नहीं हो सकता, किससे पृथक नहीं हो सकता, अवयव से, अवयवों से पृथक नहीं हो सकता ना, कैसे कैसे नहीं हो सकता क्योंकि होता नहीं है, होता नहीं है, अब क्या उदाहरण लोगे आप, ये पुस्तक ले लो, चलो इस पुस्तक के अवयव क्या है, पृष्ठ, पृष्ठ मान के चलते हैं? नहीं, पूर्व पक्ष किस दृष्टि से खंडन कर, ये समझ में ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, हाँ पृथक मानने पर अवयवी का खंडन कैसे हो रहा है ये समझ में नहीं, जो रह ही नहीं सकता कहीं, देखो अंदर तो रह नहीं सकता, अंदर मतलब अवयवों में तो रह नहीं सकता, वो खंडन कर चुके पहले, पीछे आ चुका ना भाई, अवयवी है, यदि यदि अवयवी है, अभ्युपगम से कर रहा है ये बात खंडन करने वाला, क्योंकि दूसरा पक्ष अवयवी को मान के चल रहा है, ये अवयवी को नहीं मानता है, बोले यदि है तो कहीं तो रहेगा, कहां कहां रह सकता है, कहां रह सकता है, कहां होता है अवयवी, क्या कह सकता है दूसरा, जो अवयवी को मानता है वो क्या कहेगा, कहां रहता है, पृथक किससे, अवयवों से पृथक, तो उसके लिए वो कह रहा है कि अवयवों से पृथक तो रहता ही नहीं, आप उदाहरण बता दो कोई भी, ये तो प्रतिज्ञा मात्र हुई कि अवयवी अवयवों से पृथक रहता है, उसका कोई उदाहरण बता दो, वही तो पूछ रहा था मैं, आप बता दो कोई उदाहरण, पृथक तो ही रहता है क्योंकि अवयव अवयवी नहीं, पृथक क्यों हो गया, देखो अलग अलग एक तो होता है पृथक्त्व गुण और एक होता है विभाग गुण, संयोग और विभाग, ये अलग अलग बातें, मान लीजिए ये दो, एक रहल है और ये पुस्तक है, ये दोनों एक इधर है एक इधर है, इनमें विभाग भी है और पृथक्त्व भी है, ठीक है, संयोग भी नहीं है और पृथक्त भी है, ठीक है। अब ये यहां रखी हुई है, संयोग है पृथक्त्व भी, संयोग है यानी विभाग नहीं है लेकिन पृथक्त्व तो है, पृथक्त्व तो अभी भी है। तो अवयव और अवयवी में जो पृथक्त्व है, भिन्नता है, स्वरूपता वो तो है मानी, वो मान करके ही तो ये सारी चर्चा कर रहे हैं उसका खंडन करने के लिए। तो बोले पुस्तक रहल पे रहती है, तो बोले यहां ऊपर तो रख नहीं सकते इसको, और न पुस्तक पे रहल रह सकती है। पीछे जो बात थी ना, यहां तो खैर घटेगा नहीं, पर एक कल्पना करो वैसे वे कैसे रह सकते हैं। बोले पुस्तक और रहल दोनों चीजें हैं और दोनों का संयोग है, ये जैसे भी है ये भी है। तो बोले कि या तो रहल पर पुस्तक रहेगी या पुस्तक पर रहल रहेगा, ऐसे ही तो होगा ना। तो बोले नहीं, ये तो खंडित कर दिया किसी ने, तो कोई कह सकते हैं अच्छा ठीक है ये नहीं है तो अलग अलग रह सकते हैं। पानी में सूर्य रह सकता है, पानी में सूर्य रह सकता है, हाँ ना बोलो, पानी में सूर्य रह सकता है क्या? नहीं। भारत मतलब अपने पृथ्वी के समुद्र में वो सूर्य रह सकता है क्या? नहीं, नहीं रह सकता। पानी सूर्य में रह सकता है? नहीं, नहीं रह सकता है। तो फिर अब क्या विकल्प बचा? और कोई कह रहा है कि नहीं पानी भी है और सूर्य भी है, तो क्या विकल्प बचा? अलग अलग जगह, तो अलग अलग रह सकते हैं, ये भी तो एक विकल्प है। तो जब अवयवों में अवयवी नहीं रह सकता, अवयवी में अवयव नहीं रह सकते, वो दो पक्ष खंडित हो गए और मान दोनों को रहा है, तो फिर क्या विकल्प बचा? अलग अलग, अलग अलग ही तो रहेंगे। बोले अलग अलग रह नहीं सकते, अलग अलग है ही नहीं, मिलते ही नहीं है। आप अलग अलग कह रहे हो, ये तो मात्र प्रतिज्ञा है आपकी, कथन मात्र कर रहे हो कि भाई ऐसा मान लेंगे कि अलग अलग रहते हैं। अलग अलग मतलब अलग अलग जगह, अलग अलग स्थान पर, पृथक्त्व तो उनमें है ही, ये जैसे ये दो पृथक्त्व है लेकिन विभाग है, अलग अलग जगह, संयोग नहीं है उनका, आश्रय आश्रय नहीं है, स्वतंत्र अलग अलग रह रहे हैं। तो बोले ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा देखा ही नहीं जाता है, प्रत्यक्ष ही नहीं है। आप जितने भी व्यवहार करोगे, वो अवयवी मानने वाले को पूछेगा कि आप जब जब भी अवयवी को मानते हो तब तब अवयवों में ही तो मानते हो, अवयवों से पृथक तो अवयवी आप कभी मानते ही नहीं हो। तो इसी से सिद्ध हो गया कि अवयवी होता ही नहीं है, ना तो उसमें रह सकता है, क्योंकि वो दो तो खंडित हो चुके। अब आप अलग मानो तो अलग तो व्यवहार में कहीं देखा ही नहीं जाता है, इससे भी सिद्ध होता है कि अवयवी नहीं है। ये तीसरा पक्ष था, आई बात समझ में। और चौथा ये था कि भाई चलो न यहां रहता ना वहां ना रहता, हम इसी को ही मान लेंगे ना, इन अवयवों को ही अवयवी मान लेंगे। तो जब ये अगर कथन कर दिया तो स्वयं ने ही अवयवी का खंडन कर लिया। वो तो फिर आप एक ही चीज को जो अवयव थे उनको अवयवी मान रहे हो, नाम दो रख दिया आपने, यानी अवयवी तो नहीं हुआ ना फिर अलग से, तो खुद ही खंडित कर लेगा अगर ऐसा कहेगा तो, वो अपने प्रतिज्ञा के विपरीत चला जाएगा वो व्यक्ति। तो अवयवों को अवयवी मानेंगे तब भी अवयवी सिद्ध नहीं हो सकता, ये चौथा भाग हो गया, ठीक है। अब सिद्धांत उत्तर दे रहा है कि ये जो आपने बहुत सारी चर्चाएं चलाई, ये साधार थी या निराधार थी? ये जो प्रश्न तरह तरह से खड़े कर दिए और इस तरह की विवेचना कर रहे हो, वो तो निराधार थी, उसका कोई यूं ही चला रखी थी बात, तो उसके लिए बोल रहे हैं। ग्यारहवां सूत्र बोले एकस्मिन भेदाभावात भेद शब्द प्रयोग अनुपपत्ते है अप्रश्न। ये जो आपने प्रश्न उठाए थे कि ऐसा हो तो ऐसा हो तो, ले प्रश्न ही नहीं उठते, प्रश्न ही नहीं उठता, क्यों नहीं उठता? तो बोले एकस्मिन, जो एक होता है, एक कौन है? या अवयवी के लिए कहा जा रहा है, अवयवी एक ही होता है। घड़े में एक घट अवयवी है, वो कितने घट अवयवी है वहां पर? एक ही है। दीपक के अंदर एक ही दीपक अवयवी, दूसरे दीपक में दूसरा है, होगा एक ही अवयवी, ये इनका सिद्धांत है ही। तो एकस्मिन, एक में भेद अभावात, जो एक होता है उसमें भेद होता ही नहीं है, भेद का अभाव होता है, जो एक होता है उसमें भेद का अभाव होता है। भेद तो तब होता है जब अनेक हो उसमें, तो एक में भेद का अभाव होने से एकस्मिन भेदाभावात भेद शब्द प्रयोग अनुपपत्ति है। जब उसमें भेद होता ही नहीं है तो भेद शब्द का जो आप प्रयोग कर रहे हो वही सिद्ध नहीं है, भिन्नता इस शब्द का प्रयोग ही वहां पर सार्थक नहीं है, इसलिए अब प्रश्न, हाँ आप जो प्रश्न कर रहे थे वो प्रश्न ही नहीं उठता है आप। अभी सुनिए भाष्य देखिए, तो प्रश्न को दोहरा रहे हैं, किम प्रत्यवयवम कृष्णो अवयवी वर्तते अथैक देशेन इति। ये जो पीछे सूत्र आठ के अंदर कहा था कि क्या प्रत्येक अवयव में कृष्णो अवयवी वर्तते, वहां कृष्ण शब्द प्रयोग नहीं किया गया था, कृष्ण का हम लोगों ने अध्याय कर लिया था आठवें में जो था ना, न तावत प्रत्यवयवम वर्तते, लेकिन प्रसंग से हमने ले लिया था भाई पीछे भी कृष्ण शब्द था यहां भी वही प्रतीत हो रहा है, या इन्होंने खुद ने कृष्ण शब्द लिखा है या तो वहां से छूट गया है ये, लेकिन ये पंक्ति इन्होंने यहां लिखी है। तो किम प्रत्यवयवम कृष्णो अवयवी वर्तते, क्या प्रत्येक अवयव में पूरा अवयवी रहता है, अथैक देशेन इति अथवा एक देश के रूप में, ये जो आपने प्रश्न किया था इति नोपपद्यते प्रश्नः, इति प्रश्नः नोपपद्यते, ये प्रश्न ही नहीं उठता है। क्यों नहीं उठता है, उसका उत्तर दे रहे हैं, कस्मात् एकस्मिन् भेदाभावात्, जो एक होता है उसमें भेद का अभाव होता है, और ऐसा होने से भेद शब्द प्रयोग अनुपपत्ते, वहां जो आप भेद मान करके कथन कर रहे थे भेद शब्द का व्यवहार ही नहीं हो सकता वहां पर, प्रश्न तो तब उठ रहा था जब उसमें भेद मान करके चल रहा, भेद होता ही नहीं। अब ये बता रहे हैं कि जो आपने कृष्ण और एक देश शब्द का प्रयोग किया था अवयवी के संदर्भ में, अवयवों के संदर्भ में तो हो जाएगा, जो पहला वाला था सातवें सूत्र में उसमें तो चूंकि अवयव अनेक होते हैं इसलिए कृष्ण और एक देश की बात संगत थी, दूसरा जो अवयवी में कृष्ण और एक देश का कथन था उसके लिए खंडन कर रहे हैं। तो कृष्ण किसे कहते हैं, तो कहा कृष्णम इति अनेकस्य अशेषाभिधानम, पहले भी आया था ये, जो अनेक होते हैं उनका अशेष ग्रहण जब होता है तब कृष्ण शब्द का प्रयोग होता है, एक ही हो और वो पूरा पूरा आए तो उसको कृष्ण नहीं कहा जाता है, प्रयोग होगा तो वो गौण प्रयोग माना जाएगा, तो कृष्ण शब्द के प्रयोग के लिए अनेकता तो आवश्यक है। तो कहा कृष्णम इति अनेकस्य अशेषाभिधानम, एक बात, और एक शेष क्या है, एक देश इति नानात्वे कस्यचित अभिधानम, एक देश भी ये कब प्रयोग होता है, नानात्वे नानात्व होने पर, भिन्न भिन्न उसमें होने पर, भेद होने पर, अवयव होने पर ही कस्यचित अभिधानम, उसके किसी एक भाग का कथन किया जाता है, जिसमें अनेक हो अनेक अवयव हो उसका एक देश कहा जा सकता है, जो एक ही हो उसका एक देश नहीं कहा जा सकता, और कहा जाता है तो वो गौण प्रयोग माना जाएगा, मुख्य प्रयोग नहीं है, और उसके आधार पर आप चर्चा नहीं कर सकते, वो हेतु और तर्क वितर्क नहीं कर सकते। तो आगे कहते हैं तौ इमौ कृष्णैक देश शब्दौ भेद विषयौ अल्प विराम, तो ये जो कृष्ण और एक देश ये दो शब्दों का आपने प्रयोग किया था ये तो भेद विषय की है, भिन्नता में ही इनका प्रयोग होता है, न एकस्मिन एकस्मिन अवयविनी उपपद्येते भेदाभावादिति, एक अवयवी में ये उपपन्न ही नहीं होते हैं, संगत ही नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें भेद का अभाव होता है। ठीक है, अब इसके आगे जो 10 और 11 संख्या लिखी हुई है तो 10 तो हटा दीजिए, बस ये 11 की ही व्याख्या है, 10 तो मात्र सूत्र ही था। आगे आप कहते हैं यहां तक हो गया, आपका हो गया, देखिए अब सिद्धांति ही पूर्व पक्षी की और हेतु का खंडन कर रहा है, तो हेतु है अन्य अवयव अभावात नैक देशेन वर्तते इति अहेतु, अन्य अवयव अभावात नैक देशेन वर्तते, ये जो इतना भाग है ये पीछे आया था तो यहां पर सर्वेशु हम ले सकते हैं, आठवें सूत्र का ही था ये भी, ये जो दूसरा वाला भाग था ना, नापि एक देशेन सर्वेशु अन्य अवयव अभावात, दूसरी पंक्ति के मध्य में सर्वेशु यहां लिखा नहीं है और वचन आगे पीछे किया गया है, केवल वहां जो हेतु था अन्य अवयव अभावात नापि एक देशेन, यहां पर कहा अन्य अवयव अभावात नैक देशेन वर्तते, ये जो वो वाला कथन था बोले ये भी अहेतु है, हेतु नहीं है, ये गलत है, ये इस तरह से प्रस्तुत आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो उसके लिए सूत्र दिया, 12वां सूत्र बोलेंगे, अवयवांतर भावेपि अवृत्ते है अहेतु हो। पीछे जो ऊपर भूमिका में जो हेतु लिखा है इन्होंने, जो आठवें सूत्र के भाष्य में दिया गया था, वहां पर अन्य अवयवों का अभाव होने से यह कथन किया था, अन्य अवयव नहीं होते, अवयवी में अन्य अवयव नहीं होते हैं इसलिए निषेध किया था, अब ये अभ्युपगम से बोल रहा है, बोले भाई अन्य अवयव हो तो नहीं हो सकता, इसका मतलब है अन्य अवयव न हो तो हो सकता है, ये आएगा ना, तभी तो वह हेतु बनेगा। अन्य अवयव नहीं है इसलिए ये यहां नहीं रह सकता, ये जब कोई कथन करेगा तो उसका लक्षित अर्थ क्या बनेगा साथ में, या अधिकरण सिद्धांत में क्या मान करके चल रहा है, यदि अन्य अवयव न होते तब तो रह सकता था वो यहां पर, तब तो रह सकता था, सिद्धांत ही तो वो भी नहीं मानता है, तब भी वो उसमें नहीं रह सकता था, तो इसलिए इन्होंने कहा अवयवांतर भावेपि, अभ्युपगम से बोल रहे हैं, अगर उसमें अवयवांतर हो तो भी, अवयवी में अवयवी एक होता है उसके अवयव नहीं होते, पर यदि उसमें अवयवांतर माना भी जाए तो भी अवृत्ते है, फिर भी वो मान ही रह सकता, इसलिए वहां जो आपने कहा था कि अवयवांतर का अभाव होने से वो अहेतु है, यद्यपि अवयवांतर का अभाव सिद्धांत भी मानता है, लेकिन अवयवांतर के अभाव को मान करके अवयवी का खंडन कर रहा था वो उस हेतु से, हेतु को के रूप में उसे प्रस्तुत करना ये गलत है। इतना अंश तो ठीक था कि अवयवी में अवयवांतर नहीं होता है, और इसको कहते हुए वो इस सूत्र को कि अवयवांतर भावात से सिद्धांती ये नहीं कह रहा है कि अवयवी में अवयवांतर होते हैं, ये केवल अभिभगम से सारी बातें चल रही हैं, मान करके कथन कर रहे हैं, उसके हेतु को खंडित करना है कि आपने जो इतना अंश उठाया कि अवयवी में और अवयव नहीं होते इसलिए वो यहां नहीं रह सकता, ये जो आपने हेतु दिया था वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि यदि अवयव नहीं भी अवयव होते भी तो भी तो इसमें वृत्ति नहीं हो सकती थी इसकी, वो तो दोनों ही पक्षों में जाता है, इसलिए अवयव का न होना ये अवयवी की असिद्धि में कोई हेतु नहीं बनेगा, विभाजक हेतु नहीं बनेगा, इस रूप में अहेतु प्रस्तुत किया गया इसको। भाष्य में देखिए इसके आगे जो इन्होंने लिखा अवयवांतर अभावाद इति, अवयवांतर का अभाव होने से, इस इतना अंश सूत्र के साथ ही ये जोड़ देते हैं। आगे देखिए यद्यपि एक देशो अवयवांतर भूतः स्यात्, यदि ऐसा माना जाए, यद्यपि यानी ये अभ्युपगम की भाषा है, यद्यपि एक देशो अवयवांतर भूतः स्यात्, अवयवी का में अवयवांतर, एक देश जो अवयवांतर है वो हो भी जाए, मान भी लिया जाए, तथापि अवयवे अवयवांतरम वर्तेत न अवयवी इति, तब भी उस अवयव में यानी मिट्टी वाला जो कण है उसमें कौन रह रहा है, अवयवी का अवयव ही तो रहेगा, अवयवी थोड़ा ना रहेगा, बात को समझिए, इसको सिद्ध क्या करना था उसको, अवयवी में चूंकि विभाग नहीं होते इसलिए अवयवी अवयव में नहीं रह सकता, ठीक है, यदि आप उसका विभाग माने तो भी, किसमें, अवयवी के विभाग में, और जो मिट्टी के कण है वो अलग हो गए, तो मिट्टी के कण में अगर अवयवी का विभाग भी माना जाए तो मिट्टी के एक कण में क्या रहेगा, अवयवी का एक भाग ही तो रहेगा, क्योंकि यदि अवयवी के भी अलग अलग भाग हैं तो सब एक ही जगह थोड़ा ना रहेंगे, जैसे ही मिट्टी के कण एक जगह नहीं है अलग अलग जगह हैं, ऐसे उस अवयवी के भी जो भाग हैं कल्पित वो भी एक जगह थोड़ा ना रहेंगे, तो यदि मिट्टी के एक कण में, घड़े की मिट्टी के एक कण में घट अवयवी का एक भाग विद्यमान है, अवयव मानते हुए कह रहे हैं, तो अब मिट्टी वाला जो एक कण है उसमें कौन रह रहा है, अवयवी रह रहा है या अवयवी का एक भाग रह रहा है, अवयवी का एक भाग ही तो रह रहा है, अवयवी का अवयव ही तो रह रहा है, अवयवी तो फिर भी नहीं रह रहा है, तो जो आपका ये कथन तात्पर्य से आ सकता था कि यदि इसके विभाग होते तब तो यह रह सकता था, विभाग नहीं है इसलिए नहीं रह सकता ये बात नहीं, विभाग होते तो भी नहीं रह सकता था यहां तो, और जो रहता वो अवयवी का अवयव होता, अवयवी नहीं होता, पंक्ति फिर देख लीजिए, तो तथापि यदि वैसा माना भी जाए तो अवयवे अवयवांतरम वर्तेता, एक अवयव में यानी मिट्टी में अवयवांतर यानी अवयवी का अवयव वो रहेगा, न अवयवी इति, अवयवी तो फिर भी नहीं रहेगा उसमें, जबकि आपको दिखाना था कि उस स्थिति में अवयवी रहना चाहिए था अवयव में, मिट्टी के कण में, लेकिन अवयवी तो फिर भी नहीं रह पाएगा। आगे न अवयवी इति, ये पूर्ण विराम है, अल्प विराम ले सकते हैं, क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि अन्यो अव्यवी इति न अव्यवी इति अव्यवी नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि अन्यो अव्यवी इति, यहां आप पूर्ण विराम लगा लीजिए, क्योंकि ये जो अव्यवी है ये तो इस अव्यवी के अवयव से तो भिन्न है, इसलिए अव्यवी तो यहां रहेगा नहीं। आगे अन्य अवयव भावे अपि, अन्य अवयव के होने पर भी अवृत्ते है अव्यापार होने से, विद्यमानता न होने से, सूत्र वाला अंश यहां पर दिया है इन्होंने। एक देश देख रहे हैं लेकिन कथन में क्या आएगा, यूं कहेंगे ना कि अव्यवी का एक अंश अव्यव में रह रहा है, मिट्टी के कण में रह रहा है, तो वो अव्यवी का अवयव रह रहा है या अव्यवी रह रहा है? अव्यवी नहीं रह रहा है। नहीं, यही पकड़ रहे हैं ना ये शब्द में, अव्यवी का अवयव ही अवयव में रह रहा है, मिट्टी के कण में जो रह रहा है अव्यवी का एक अंश है, अव्यवी नहीं है। अव्यवी कहाँ रह रहा है फिर भी? नहीं, मानना पड़ेगा। यदि जैसे अभी यूं समझे आप कि जैसे मिट्टी के कणों में समूह में घट एक अवयवी अलग माना गया है, वो इससे भिन्न है, अब यदि कोई उस घट अवयवी में भी अवयवों की कल्पना कर लेगा तो अवयवी कहां रह रहा है? अपने अपने अवयवों में, मिट्टी मिट्टी के कण छोड़ दीजिए, अब मिट्टी के कण वाले अवयव तो छोड़ दीजिए, उनमें तो फिर अवयवी के अंश रह रहे हैं, और फिर अवयवी से हम अवयवी के अंशों में रह रहे हैं, और कहां रहेगा ये जो अवयवी है? उसके भी जब अवयव मान दिए तो वो मिट्टी के कणों से, और अगर नहीं, एक दो मिट्टी के कण घट के एक अवयव है वो एक अलग बात हो गई, और अब जो अवयवी एक था उसमें अगर कल्पना करके अलग अलग अवयव मान लिए और अवयवी का एक देश इस मिट्टी कण के एक देश में रह रहा है इस रूप में कोई कथन करे तो कह रहे हैं कि वास्तव में अवयवी थोड़ा ना रह रहा है, उस अवयवी का जो एक कण आपने माना अवयव माना वो अवयव रह रहा है, ये तो शब्दों का प्रयोग करके उसको निरस्त कर रहा है, निरुत्तर कर रहा है सारी काल्पनिक चर्चा ये, ऐसा मानो तो ये, ऐसा मानो तो ये, किस तरह से कर रहा है, दोस्तों आएगा ना, रुक सकता है उसको। उसकी प्रतिज्ञा थी कि अवयव में यानी मिट्टी अवयव में अवयवी का एक देश रह रहा है, ये वो कहना चाह रहा था, इन्हें क्या कह दिया कि वो जो रह रहा है एक देश, जिस तरह से अवयव मानते हुए जो आप रहना बता रहे हो तो वो तो फिर अवयवी का अवयव रह रहा है, अवयवी थोड़ा रह रहा है, ऐसे खंडित किया। आगे देखिए, तो ये मैं दूसरी पंक्ति के अंत से बोल रहा हूं, अन्य अवयव अभावे अपि अवृत्ते है, ये सूत्र वाला अंश है, ये अहेतु है, क्यों, अवयविनो नैक देशेन वृत्ति ही अन्य अवयव अभावाती थी, तो अवयवी की एक दूसरे रूप में वास्तव में वृत्ति होती नहीं है क्योंकि अन्य अवयव का अभाव होता है, इति अहेतु, तो वो जो आपने वहां पर बात कही थी वो ठीक नहीं है। आगे वृत्ति कथम इति चेत, बोले वृत्ति किसे कहते हैं, ये जो आप बार बार वृत्ति कह रहे हो अवृत्ति कह रहे हो, वृत्ति का मतलब क्या है, तो उसको खोल रहे हैं, एकस्य अनेकत्र आश्रय आश्रित संबंध लक्षणा प्राप्ति ही, एक की किसी एक की, यहां एक हो जाएगा अवयवी, अनेकत्र अनेकों में, अनेकत्र कौन, अनेक कौन होंगे, ये अवयव हो जाएंगे, तो एकस्य अनेकत्र एक अवयवी की अनेक अवयवों में जो आश्रय आश्रित संबंध लक्षणा, आश्रय और आश्रित इनमें से एक आश्रय होगा और एक आश्रित होगा, इस स्वरूप वाली जो प्राप्ति है एक दूसरे के साथ रहना है ये ही वृत्ति कहलाती है। वैसे वृत्ति का मतलब रहना, विद्यमान रहना इस रूप में कहेंगे, लेकिन वो होगी कैसी, ये अवयव और अवयवी आश्रय आश्रित के रूप में रहेंगे, अवयव अवयवी अवयवी की अवयवों में वृत्ति है, जब हम ये कहेंगे इसका मतलब है अवयवी का अवयवों से संबंध है, और अवयवी का अवयवों से संबंध है तो किस प्रकार का संबंध है, आश्रय आश्रित लक्षण, आश्रय आश्रित रूप में यहां पर आपस में संबंध है, ये मानना पड़ेगा। इसको थोड़ा और आगे खोल रहे हैं, आश्रय आश्रित भाव कथम इति चेत, कोई पूछे कि इनमें आश्रय आश्रित भाव कैसे है परस्पर, उसका उत्तर दे रहे हैं यस्य यतो अन्यत्र आत्मलाभानुपपत्ति, आत्मलाभ अनुपपत्ति ही, जिसकी एक की अव्यवी की यतो अन्यत्र आत्मलाभ अनुपपत्ति, हां जिससे अन्यत्र यानी मिट्टी के कणों से अन्यत्र आत्मलाभ अपने स्वरूप की यानी घट अव्यवी की अनुपपत्ति सिद्धि ही नहीं होती है, जिस घट की जिसकी जिसके बिना स्थिति नहीं रह सकती, विद्यमानता ही नहीं रह सकती, वह जिसके बिना नहीं रह सकती वह आश्रय कहलाता है। फिर से देखिए यस्य जिसकी यानी अव्यवी की यतो अन्यत्र अव्यवों से भिन्न आत्मलाभ अनुपपत्ति ही, स्वयं के अस्तित्व आत्मलाभ माने अपनी विद्यमानता की सत्ता की अनुपलब्धि होती है, सिद्धि नहीं हो पाती है, सह आश्रय, सह का मतलब है यतः वाला लेंगे जिससे भिन्न नहीं होती तो वो स आश्रय है। आगे न कारण द्रव्यभ्यो अन्यत्र कार्य द्रव्यम आत्मानम लभते, अल्प विराम, कार्य द्रव्य यानी ये अव्यवी हो गया यानी धर्म हो गया, वो कारण द्रव्यों से भिन्न जगह अपने स्वरूप को प्राप्ति नहीं करता, मिलता ही नहीं है कहीं, आत्मलाभम न लभते, प्राप्ति नहीं करता। विपर्ययस्तु कारण द्रव्येषु इति, कारण द्रव्यों में इसके विपरीत देखा जाता है कि कारण द्रव्य यानी मिट्टी बिना घड़े के भी रह सकती है, मिट्टी की सत्ता के लिए घड़े का होना आवश्यक नहीं है लेकिन घड़े की सत्ता के लिए मिट्टी का होना आवश्यक है। इसका मतलब है आश्रय आश्रय भाव कैसे देखेंगे कि घड़ा मिट्टी के बिना नहीं रह सकता तो घट मिट्टी में आश्रित है, घट का आश्रय मिट्टी है, हो गया, लेकिन मिट्टी बिना घड़े के भी रह सकती है। जिस समय घट रूप में है तब तो कोई कह सकता है कि मिट्टी कहां है, बोले घड़े में है, ये नहीं, लेकिन मिट्टी जो कारण है वो बिना घड़े के भी रह सकती है। इसका मतलब है कि मिट्टी को अपनी सत्ता के लिए घट की आवश्यकता नहीं है, घट धर्म की आवश्यकता नहीं है, घट को अपने स्वरूप के लिए मिट्टी की आवश्यकता है। तो कौन किस पे आश्रित हुआ, घट मिट्टी पे आश्रित हुआ, आश्रय मिट्टी हुई, घट आश्रित हुआ, ये इन दोनों में यानी अवयव और अवयवी में आश्रय आश्रयी का संबंध हो गया, आश्रय आश्रय संबंध हो गया। तो विपर्ययस्तु कारण द्रव्येषु इति, कारण द्रव्यों में इसके विपरीत देखा जाता है कि वो कार्य के बिना भी रह सकता है। आगे अब इसके ऊपर प्रश्न अगला किया, नित्येषु कथम इति चेत, बोले नित्य वस्तुओं में ये कैसे भेद करोगे आप अवयव अवयवी का आश्रय आश्रयी का, तो बोले कि अनित्येषु दर्शनात् सिद्धम्, जैसे अनित्यों में देखा जाता है वैसे यहां भी समझ लेंगे कैसे, नित्येषु द्रव्येषु कथम आश्रय आश्रय भाव इति चेत, उसी वार्तिक को खोला इन्होंने तो उत्तर दे रहे हैं अनित्येषु द्रव्य गुणेषु दर्शनात्, अनित्य जो द्रव्य और गुण है उनमें ये चीज देखी जाने से कि द्रव्य आश्रय होता है और गुण आश्रित होता है, तो द्रव्य गुणेषु दर्शनात् देखे जाने से आश्रय आश्रित भावस्य, आश्रय आश्रित भाव के द्रव्य और गुणों में देखे जाने से अनित्यों में नित्येषु सिद्धि रीति, नित्य द्रव्यों में भी हम गुण गुणी में इसी तरह आश्रय आश्रय भाव समझ लेते हैं। सामान्य तो दृष्टि से नित्य में हम देख नहीं सकते, हम अलग कर नहीं सकते और उसमें कोई परिवर्तन हम देख भी नहीं सकते, नित्य पदार्थ जैसे आत्मा हो गई परमात्मा हो गया या प्रकृति के मूल कण भी जो ले लेंगे उनमें कैसे करेंगे हम ये आश्रय आश्रय भाव, तो वहां पर भी ये आश्रय आश्रय भाव ऐसे ही हो जाएगा, जो गुण है वो गुणी में आश्रित है, इस रूप में कथन हो जाएगा। तो तस्मात अव्यवी अभिमान प्रतिषिध्यते निःश्रेयस कामस्य, जिसको निःश्रेयस की कामना है मुक्ति की कामना है ऐसे व्यक्ति के लिए अव्यवी का अभिमान निषिद्ध किया जा रहा है, अव्यवी है लेकिन निषेध किया जा रहा है, न अव्यवी अल्प विराम, अव्यवी का निषेध नहीं कर रहे हैं, वो पहले भी कह दिया था और यहां भी कह रहे हैं इस सब चर्चा के बाद भी, कि कोई ऐसा ना समझने लगे कि अव्यवी का ही निषेध कर रहे हैं, अव्यवी का निषेध नहीं कर रहे हैं, अव्यवी के अभिमान का निषेध कर रहे हैं, अव्यवी संज्ञा मत दो बस आप, अव्यवी है उसकी उपेक्षा कर दो। कैसे, उसके लिए एक उदाहरण दिया कि यथा रूपादिशु मिथ्या संकल्पो न रूपादयति, यथा रूपादिशु मिथ्या संकल्पो न प्रतिषिध्यते, पीछे जो दो बात आई थी ना विवेक के लिए, पहले रूपादि में मिथ्या संकल्प है उसको हटाए, फिर इन अवयवों में शरीर आदि में मिथ्या संकल्प है उसको हटाए, तो बोले वहां जो रूपादि में मिथ्या संकल्प हटाने की बात थी वहां भी तो रूपादि का थोड़ा ना खंडन किया था हमने, रूपादि के मिथ्या संकल्प का निषेध किया था, रूपादि का खंडन नहीं किया था, ऐसे ही यहां पर भी अवयवी का खंडन नहीं कर रहे हैं, अवयवी के अभिमान का खंडन कर रहे हैं, अवयवी का अभिमान नहीं करना है। तो इतना ही रखते हैं, हैं? मिथ्या ज्ञान के बिना मुक्ति कैसे होगी? आपको कोई दृष्टि तो बनानी पड़ेगी। तो ये वो भी देखा जाएगा, वो भी एक प्रक्रिया है। पीछे बताया था ना मैंने, मिथ्या ज्ञान से जन्म होता है, संयोग होता है, और ये जो संयोग है वो दृष्टा और दृश्य के विवेक का कारण बनता है, हेतु बनता है, और उससे जब विवेक हो जाता है तो मुक्ति हो जाती है। तो मिथ्या ज्ञान भी कारण बना ना इसमें। प्रणव करने सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।